pum pum, chiquitica pum pum. Pum pum, vem e mole pum pum. Pum pum, chiquitica pum pum. Pum pum, vem e mole pum pum.